жүзді жамалың, лағыл моншақ мөлдірейді жанарың. Хат жазасың сырға толы сезіммен, жұмбақ жансың нәзік үндің маралым. Күндіз түні қоңырауда шаласың, үндірмейсің бос әуреге саласың. Сағынышқа кірпігіңді малып бап, айтшы мені қандай бақыт табасың. Қарындас ерке мінез балдай, үнің сенің сыңғыр күлкі шандай. Жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегіңді телефонға шалғай. Жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегіңді телефонға жалғай. Арамызда сымсыз бейне қамалы, жанымызда бір үміт от жанады. Телефоным іңкәрлікке толып тұр, көгершіндей қатар толып қанаты. Қатарласып баяғыда жүргіндей, хабарласып шаршаттың ауынды мен. Маған ғашық болсаң егер шынымен, телефонда тұрмайын дүндімей. Қарындас ерке мінез алдай, үмін сенің сыңғыр күлкі жандай. Жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегіңді телефонға шалғай. Жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегіңді телефонға шалғай. Жұлдыздардан сәуле тауып сөйле, жүрегіңді телефонға шалғай.